адна галава добра, а дзве лепш, асабліва калі другая кемлівая, як у радыёпастаноўцы паводле вершаванай казкі Уладзіміра Дубоўкі «Разумная дачка». Ролі выконвалі ад аўтара: заслужаны артыст Беларусі Павел Пекур, пан — заслужаны артыст Беларусі Павел Пекур, селянін — народны артыст СССР, народны артыст Беларусі Здзіслаў Стома, Настачка — яго дачка, заслужаная артыстка Беларусі Таццяна Алексеева. Запіс 1959 года. Нашага часу шчаслівыя дзеці радасці многа знаходзяць на свеце. Але дзяды і бацькі яшчэ нават мелі інакшую долю і права. Пан гаспадарыў на нашых прасторах. Дзеці ўзрасталі пакуце і горы. Я раскажу пра здарэнне такое, што адбылося за даўняй парой. Гэта калісьці было за прыгонам. Пан для сялян быў вышэйшым законам. Мог і прадаць, і забіць селяніна, хоць бы ён быў ані ў чым не павінен. Той ненавіснай прыгоннай парою трутень вяльможны сядзеў у пакоі. А селянін, паспяшаючы з працы, шапку не зняўшы, прайшоў ля палаца. Пан, запылеўшыся, лёкаяў кліча: «Узяць яго, хамскае тое аблічча!» Тут гайдукі падляцелі ў хвіліну, рукі скруцілі таму селяніну. Выйшаў з палаца на ганак вельможны, сэрца сялянскае б'ецца трывожна. Панскага слова чакаюць падпанкі, пан пачынае з высокага ганку: «Як ты пасмеляўся, галган пракляты, каля палаца хадзіць па небратам? Нават не зняў ля акна майго шапку? Можа, не любіш такога парадку? Хочаш, каб пан павітаўся з табою? Шапку здыміце з дурной галавою!» Хоць не чакалі такога загаду, але падпанкі ўсё выканаць рады. Махам адным падкачылі калоду, ім галавы селяніна не шкода. Толькі сякеру падняць, размахнуцца, так за прыгонам і гінулі людцы. Жалем зайшлося безвіннае сэрца, як яно толькі само не парвецца. «Ясна вельможны, ды як ж, завошта? Шапку набыў я з уласнага кошту, а галаву падарылі бацькі мне. Што ж я рабіць му, як пан яе здыме? Мне галава памагае ў працы, мэблю не ўсю я зрабіў для палац. Хоць бы мне скончыць вам стол сакратэру, я для яго і брускі ўжо намеру. Дзе ж галаву я другую дастану?» Так насмяшыў нечаканае пана, што за бокі ўзяўся вельможны. «Без галавы хіба жыць вам не можна? Рукі патрэбны, патрэбны вам ногі, а ў галаве тваёй клёку немнога. Пана заходзіцца, ўзяўшыся ў бокі. О! Пану тон заліваецца лёкай. Слёзы сялянскія пану пацеха. Пан, як для жарту, гаворыць са смехам: «Добра, віну я напэўна дарую, калі ты зробіш работу такую. Заўтра дакладна ў гэту гадзіну ты да палаца прынесці павінен, з попелу звіўшы ў тры пасмы вярёўку. Гэтым сваю ты ўратуеш галоўку. І даўжынёй, каб не абы якая, 25 локцяў ад краю да краю». «Добра», адказвае майстра з паклонам. Сам жа падумаў: Забі його громом. Дома дочка свого батьку чекає. Що ж за робота у тати така? Той засмучений уваходить у хату. Де ж ти так довго забавився, тата? Тата чухаться навіть не може, так його панський загад устривожив. Ди помаленьку дочушці коханий, йон розказав про здарення у пана. Милая насточка, любая детка, радость трапляется нам вельми редко, гора тримается кожного кроку, смерть моя ходить зусім недалеко. Так розказав про здарення, якое, мабуть, розлучить його з головою. Наста усміхається тільки, ди годі. Таточка, пану з тобою ми догодим. Пану Вяровку звієм ми з тобою. Буде вона в самий раз довженьою. Ти повечерай і спі без турботи. Досвідком наша почнеться робота. Батько здивився. Тут сльози, не жарти. Каже дочка. Турбоваться не варто. Але на серці лягче йому стало. Смутком біді допоможеш ти мало. Ось і махнув йому на смуток рукою, добрий вечерей себе супокоїв. Потім заснув, як продавши пшеницю, з добрий вечері і пан не присниться. Сонце ще не вставало над вёскай, а каля хати почався уже лёскат. Крукля крука блятає, не мовкне, наставіє на ратунок вяровку. Тільки трубіть починали на пасту, тую роботу докончила наста. Винесла на понадворок вяровку, солью її усю засипала горкою. І запалила на тим понадворку. Так і згорела под соллю вяровка. Попіл тримається соллю, а пасми вельми на йой визначаються ясно. Майстер ад радості свету не бачить, справився з гетей тяжкой задачей. І не марудячи часу дремна, пану вяровку приносить у термін. Пан обійшов ли її не однойчі, діва такого не бачили в очі. Йон і помацав вяровку руками, йон і понюхав вяровку так само. З попілу звіта, ну просто дівоси, хоть ти бяри і вяжи на атоси. І довжиня у йой не аби якая, 25 локтів від краю до краю. Пан от зивлення аж став заикаться. Бачу, что майстер, ты вартий палаца. Але на гэтым вину не дарую. Вирішы ты мне задачу другую. Раз ты такі незвычайны умека, бубен зрабі, каб ён без чалавека граў і спяваў нам усім у палацы. Каб і мене захотів на танці. Зробіш, дарую тобі я вину всю. Тільки гляди, каб до завтра звернувся. Добре, отказує майстер з поклоном. Сам же подумав. Забі тебе громом. Майстер іде з похмурнілий до хати. Наста питає. Як маєшся, тата? Що ж про вірувку не кажеш нічого? Аж оглушив я й пана самого, але проклятий приліп не отстане. Дав мені другое, тяжкое задання. Бубен зробить я повинен до завтра, каб без музики он пану іграв там. Мало того, каб і пана у палаці гранням своїм захватив на танці. Знову усміхається Наста весело. Бубнов таких, кольки хочеш навколо. Зробім, татуля, йом сам заіграє. Буде потеха з його немалая. Батьку усєшила Настіна слово. Батьку дачка пасылае ў Дуброву. Батьку ўсё растлумачыла Наста. Там каля сцежкі, у дрэве дуплястым, многа шаршнёў напладзілася хіжых. Лупку да дрэва прыставіш ты бліжай, стукніш па дрэве, палезуць адразу. Дык не марудзячы ты іх завязвай. Вось на абвязку табе і тканіна. Всё, як належыць зрабіць ты павінен. Хто іх на свеце не знае, шаршнёў тых, з джалам вялікім, а з выгляду жоўтых. Пакаштаваўшы шаршнёвага мёду, іх не забудзеш да сотага году. Але ў выпадку такім незвычайным, хочаш не хочаш, а будзеш адчайным. Майстра набраў іх у лупку даволі, хоць і далі яны майстру патолі. Лупку нясе ён да хаты пад пахай, не-не, а гляне на лупку са страхам. Як бы тканіна іх толькі стрымала, б'юць у тканіны шаршнёвыя джалы. Наста не бавіла часу дарэмна, бубен дастала, ды нават нядрэнны. Дірку прабіла на бубні прыбоку, каб для шаршнёў не занадта шырока. Бацька, прынёсшы шаршнёў толькі крэхча, правай рукой патірае ўсё плечы. Век не забудзе на гэту прыгоду, пакаштаваўшы шаршнёвага мёду. Лупку паставіў стары ля парога, Наста цалуе татулю старога. Татачка, міленькі, хіба ж так можна? Трэба хадзіць для шаршнёва сцярожна. Што ж такі ад смеху не можа стрымацца? Ось гэта музыка будзе ў палацы. Поўны той бубен шаршнёў насадзіла, бубну дала яна новую сілу. Бубен нясе ў палац ён да пана, музыкі ў бубне, як з двух барабанаў. Бубен на стол ён паклаў у пакоі, пан дакрануцца баіцца рукою. Гэта не музыка, гэта віхура, аж выпінаецца музыкай скура. Аж ад стала пачынае ўздымацца, дзіва такога не чулі ў палацы. Бубен усіх задзівіў нечаканкай, калі яго і паны, і падпанкі. Чэлядзь уся цераз дзверы, праз вокны, прагне зірнуць на яго хоць бы вокам. Мабыць, ад самага свету стварэння першае бачыць такое здарэнне. Майстар і кажа тут раптам. Васпане, выканаў ваш я загад і жаданне. Пан пачынае размову такую. Грэх твой цяжкі, я на гэтым дарую. Але не ўсё ты зрабіў. У палацы з музыкі гэтай не маеш танцаў. Покуль размову вялі яны з панам, блазану бубен парнуў нечакана. Затычку вывіў данізу той блазан. Тут пачалося такое адразу, што, як казалі даўнейшыя людзі, толькі пры гібелі свету так будзе. Як палячылі шаршні з бубна роем, як пачалі джгаць усіх у пакоі, дык сапраўды, а ніколі ў палацы гэткіх не бачыў ніхто з чытанцаў. Веславільможны скакаў сам да столі, ён у жыцці не скакаў так ніколі. Мала таго, заспявалі ўсе потым, хоць піючы абліваліся потам. Толькі шаршні адгукаліся хорам, ты шуравалі, то долу, то ўгору. Людзі як рынулі ў дзверы, ў вокны, хто галавой, хто нагамі, хто бокам. Дык і не знаеш, куды, хто, каторы. Танцы вясёлыя скончылі скора. Можа, за тым, што шаршні так гудзелі, мы не знаем канца гэтай дзеі. Бубен адзін там застаўся парваны. Больш не іграў ён ніколі для пана. Сябры, вы слухали радыёпастаноўку паводле вершаванай казкі Уладзіміра Дубоўкі «Разумная дачка». Ролі выконвалі народны артыст СССР, народны артыст Беларусі Здзіслаў Стома, а таксама заслужаны артысты Беларусі Таццяна Алексеева і Павел Пекур. Запіс 1959 года.